σε όλα σκηνε όλα σκατά. Τίποτα δεν έχει αλλάξει, όλα είναι όπως παλιά. Πρώτα απ' όλα από την πόρτα του σπιτιού μου όταν βγαίνω. Βλέπω πάντως σκουπίδια και γι' αυτό τα παίρνω. Επειδή δεν ξέρω τι να κάνω, πάω αμέσως στο σχολείο. Και καθώς περνάει η ώρα, προσπαθώ και το ξεχνώ. Μα σου λέω και έχω άλλα, έχω τους καθηγητές που με ένα λάθος μόνο μου βάζουν τις φωνές. Στάλλω τετράμινο μηδέν ή αλλιώς κάτω από τη βάση. Κι άμα δεν το κάνω εγώ, τότε κάποιος να γελάσει. Στο σπίτι μόλις φτάνω, αφού το σχολείο έχει τελειώσει. Βέβαια όπως πάντα αργώ και το φάει έχει κρυώσει. Ευθύς και εξ αρχής στην τηλεόραση πηγαίνω. Μα τι κανάλι κι αν βάλω, τα ίδια πετυχαίνω. Γι' αυτό κι εγώ τρελαίνω, μετά παίρνω και την κλείνω. Εγώ με τη μουσική μονάχα φτιάχνομαι και το στίχο μου σου δίνω. Αυτή είναι η ζωή ενός εφήβου μαθητή. Στον κόσμο που κι αν πάει, κάτι στραβά θα βρει. Αυτή είναι η ζωή ενός εφήβου μαθητή. Και όνειρό του έχει κάποτε να ελευθερωθεί. Αυτή είναι η ζωή ενός εφήβου μαθητή. Στον κόσμο που κι αν πάει, κάτι στραβά θα βρει. Αυτή είναι η ζωή ενός εφήβου μαθητή. Και όνειρό του έχει κάποτε να ελευθερωθεί. Μετά την τσάντα παίρνω για να πάω στο φροντιστήριο. Μα εκεί τα ίδια παίρνω στο σώμα σαν νηστήριο. Τελειώνω και από εκεί και πάω για κάνα καφέ. Μα η μάνα φράγκα δεν δίνει και εκεί δεν δίνουν βέρε. Σε βρίσκω την παρέα και τα λέμε για λιγάκι. Μα την κάνω και από εκεί και πάω προς το σπιτάκι. Την πόρτα όταν ανοίγω, αφού έχω φτάσει σπίτι, φωνές μου βάζουν οι δικοί μου και με λένε που είσαι ρεαλίτη. Που ήσουν για όρις γιατί δεν ήρθες πίσω. Πήγαινε στο δωμάτιο και μετά θα ξαναρχίσω. Πριν αρχίσουν αυτοί, αρχίζω εγώ. Με τη μουσική μου τέρμα συνέχεια τραγουδώ. Στον κόσμο που κι αν πάει, κάτι στραβό θα βρει. Αυτή είναι η ζωή ενός εφήβου μαθητή. Και όνειρό του έχει κάποτε να ελευθερωθεί. Αυτή είναι η ζωή ενός εφήβου μαθητή. Στον κόσμο που κι αν πάει, κάτι στραβό θα βρει. Αυτή είναι η ζωή ενός εφήβου μαθητή. Και όνειρό του έχει κάποτε να ελευθερωθεί. Αλλά μ' αρχίζουν στο σχολείο, αναρωτιέμαι πότε θα δω μια άσπρη μέρα. Να καταφέρω κι εγώ να αναπνεύσω καθαρό αέρα. Θέλω σαν το πουλί ελευθερός να πετώ στον ουρανό. Και ό,τι θελήσω μπροστά μου να το βρω. Να ζήσω όπως θέλω εγώ, να μην με νοιάζουν οι άλλοι. Και να μην έχω όλες κοτούρες στο δικό μου το κεφάλι. Στον κόσμο που κι αν πάει, κάτι στραβό θα βρει. Αυτή είναι η ζωή ενός εφήβου μαθητή. Και όνειρό του έχει κάποτε να ελευθερωθεί. Αυτή είναι η ζωή ενός εφήβου μαθητή. Στον κόσμο που κι αν πάει, κάτι στραβό θα βρει. Αυτή είναι η ζωή ενός εφήβου μαθητή. Και όνειρό του έχει κάποτε να ελευθερωθεί. Εφήβου μαθητή. Η ζωή ενός εφήβου μαθητή.